الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن أغر المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة رواه مسلم رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو الله دې د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق مونږ او تاسو ته نصیب کړي زمونږ او تاسو او د تمام بنی آدم او د پیریانو کامیابی الله پدی کیږي چې مونږ خپل دین صحیح زده او په دې باندې عمل وکړو. ماستر سودلوان دی د قران حکیم صدو آیاتونه او یو حدیث مبارکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث مبارک او نو لستل دا غی لفظی ترجمه دا الله سورہ نور کی فرمائی وئی توبو باسی الله تطول اے مومنانو ذی دفار چتا سو دنیا او اخرت کی کامیاب شئی ګور دنیا او آخرت کې کامیابی د صحیح توبې سره تړلې ده. کشوک دا وایي په دې بنی آدم او انسانانو پیریانو کې چې مال دې الله په دې نیمګړي او فانی دنیا کې کامیابی راکړي او په آخرت او قبر کې دې ماته کامیابی راکړي نو د صحیح توبې نه بغیر دا مقصد حاصلول ګرانه خبره ده. بل آیات مبارکه ما د سوره تحریم لستو الہ العالمین وی اے ایمان والو توبو الاللہ توبتا نسوحا طول توبو باسی اللہ تا توبہ د اخلاص د نسوحا معنا دا د اخلاص توبہ د الله رب العزت په حضور کې او باسی حدیث پاک میں ولستو د اغر المزنی رضی الله عنه نه روایت ده او د تب مزنی زکه وای چې مزینه قبیله و د ذنوم د اغر ابن عبد الله المزنی لذدی جلیل القدر صحابینا روایت تے دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی اے خلقو ټول دنیا ته شون کې الله نبی علیہ السلام را لېګلې نو یا ایها الناس کې تر قیامت پورې ټول خلقو له خطاب دی اے د دنیا تر قیامت پورې ټول خلقو توبه واسي الله تا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مره نبی علیہ السلام فرمایي سره د عمر لوی شان نا چې الله قران شریف کې وایي ما دا غي ارس مخ کې اورست معاف کړي ليغفر لك الله ما تقدم من ربك وما تأخر ويزر زان سل فرت توبه واسي روزانه سکو سل کارتا توبه واسو دا بیان بار بار شوه خوزنی وخت کی مون توبه بی جنونا دیو جن ډیر زایونو کې د عوام نشي مون ته پوسو کو چې توبه سره وای د توبه سو پی جنینا د جوشه پی جنینا نو او به واسه څنګه او هغه و عمل څنګه وکي لکه یو کس لمز نو ورزی نو دې بمسک ادا کی تر دې پورې چې باندې واړه طالبان چې خبره دې اده ایلم د توبې پته لګیا توبه څه شي پښتانه غوونه راکاږي په توبه کې غوونه راخته ديشته توبه کده الله د حقوق سره تعلق لري نو د دې د سیوالې د فار درې شرطونه دي د دې د سیوالې د فار سړي درې شرطونه دي دا د اکثر اهل علم قول ده بلکې یو قسمه په دې باندې اجماع ده یو دا د توبه او اختیارتیا ده چې یو ګناه ما کړی او زه په پروخ په مان شو ما چې مخ کې څومره عمر کړه کال نکړیا ګنا دوکاله نکړي تاغه کړو د الله په حضور کې خپې مان شو فل حال مې غفري خوا او ما دا الله سره وعده او کا قسم او کچھ بیا به تر مرګ ز دې ته لیس دی کې غوا ها تعالی سوره یاد شو ایو طالب لیکل کې کې دې شتان دی ونه اون د ښکاری چې دا وساده غون دې وای ها او کین خپل دې باندې درګه ہے او او باندې که هم وی کنه ګورا وس ګوره علم د ذکر لپاره دوه طریقې وی دا یو تقریبا ختمه را یو ته وقت الصدر و حفظ الصدر تا په خوا تقواګانی ډیرو نو چې سب جاری الله باندې پسینه کې جمع کول لکه نن چې یو ټیپ کې او کمپیوټر کې اوسه جمع کې هغه شی تقریبا زموږ د بد او اعمال د وجه نه ختمه را دا باندې چې دلته خبره واورو لا پاسې دې نه هېرې را تاهیر یو وجه ده گناه انن گناہونا فتنو دور دے وردوبیو پکی دویم توی حفظ الكتابت ضبط الكتابت یو شید دیک اولی کنو اوز دا یو شید پاتے لیا بل ختم دے دزدہ بازی طالبان لکی دے دی لکی اوز گرد آدمون لکہ انتہائی طالب دے مونږه مسلم مخکې کو حفظ هم کړه دور کړي خدای ته وبد پیژنې یو بوډ والا بابا به سو پیژنې چې توبه پیژن د سمو وېست له زوی توبه مو وېست چې توبه پیژن د سړي وېست ابا او یو سړي په پښې باندې درسونه کوي با دې چې صفات ترا الله صفات یو جلال دا موري چې په دا برګره خان دې څه کړل هغه کیسه کړې دوی هغه یې توحید را نه پاتې وي توحید قران ته غر کې پاتې شو د دېم توبه سره وایي بس درې توبه دې دا وایي او کې نه ګور دا دې لپاره مې تو درو دې چې مخ په لو کمزورو له وګورو دا د الله عذابونه چې ټول موږ ته متوجي دي چې متوجي نه دي مخفل دین تا پورا شاکڑے تازو گوری کل یوز ہے کہ کافر پا مون مسلط چی زمون نسل کشی کرے تازو گوری یہود او ٹھول دنیا مرگرے دا کافر آغای نسکل پی جنی ناس پتال پی جنی زمون دیدی کتابونو لیکلی چې را کافر چې په مسلمانانو مسلط کیږي دو خبرې یو د کافر د مسلط کې دو خبره دای چې د امت خپل دین پریخه ایمان الله د الله د حبیب سنتو ته شا کړي نو د الله سره خدا عذابونو خزاني دی کله د زلزلې په شکل کې وي کله په بل شکل کې وي کله یو ظالم مسلط کې کله یو ظالم سکی مسلط کی د چې ظالم مسلط کو زموږ ګنا او جدا دی دې کې موږ په توبه خلاصې کو دې کې موږ سکی کو په توبه خلاصې چې الله له توبه بس بل کوم خلکو چې وس کیږي طاقت کیږي د وس مطابق به جهاد تملا تړي دیو جہاد تبلا تلی ذکر اللہ دی امت رجالو توئی سورہ توبہ اللہ سم اپارک وئی وقاتلوهم یعذبهم اللہ بعیدیکم ویخزہم ویشفی صدور قوم مؤمنین الہ العالمین ویزما بندگانو دیند دشمنانو سر قتالو کئی الله ورتساس فلاس سزا ورکئ او الله دای رسوا کئ ادم مومنانو دا زړون سکئ دای خی په خوا به ګر په کافر باندې په خپل عذاب ورو دی بیا په زلزلې ختم شو یا په کانی وری د په باز خلکو ازمکه ولټکا سوګه په دریاب کې ورغرق کړ او د دې امت خصوصیت سره د دې د دشمن نه الله د دې په لاس بدلایي تاسو ګورئ د پښتنو کې ریواج دی چې دشمني کمړ شي نو خلک وایي دشمن دې مړ شو وایي زما سود نه شي ما خو په خپل لاس سود نه کول کړه دا د دې امت خصوصیت ده وقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ الله وی جهاد کوي ور سره درو خبر وا د کوي و استاس فلاس والله دای بدلتی اخلی استاس فلاس عذاب ور کوي بل استاس دلاس شرمند کوي او الله تاسو مدد کوي زړه مو په خیری همیشه د پاره د مؤمنانو لاسو کې سني نو دومره یو غټ شی په رو پر ځای چې خلک ویل کما شي یتي ملک ابو جهل نا چې کله بدر کې هغه و جنې شو نو ګور هغه وې د موږ د امت فرعون د موسی علی السلام د فرعون نم خطرناک هغه په ځن کدن کې نرمي راوړیو یو لوی خلیمه وې سورې یونس کې راځي وی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بیهی بنو اسرائیل وانا من المسلمین یو دکلی میں بس مندر کی ویلی او دی امت فرعون زن کدن کم نرمی نرادی نبی ریس سلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایلار شن چیل اللہ کو دشمن سوش ہوئی دی اغا دوم انسوار والی و پتورو خلا پا کسا غڑی دا ابو جہل اگر آغا وقتیم بخاری شریف حدیث تی وی کاش چی زمیدارون بغیر بلچا وجلے وی سپوی شوی با خبر رو دا آغا وی ویخزه ہے دی با دا مدینی منوری خلقو باقاتو فصلونو دا مدینی منوری زن زمکا عباد را پباغات و فصلون دی هر شے کئی وی کاش چی زمیدارون بغیر بلچا وجلے بی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورد پسینی کی ناستو وردگا وقت دمر غرور لی اگتا وی اید گنو سرون کی ایتا خود دی سینی ناس تک جوگا نہیں کابل نی غرور لگو رہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایتا سر کٹ کئی وی تددی سینی دناس تی قابلنی نگو را اللہ دلوگو بی اسری بی اسباب و خلق و دلاس اللہ سی لویلوی کافر رو غرزی تا سکو دید افغانستان دی نکشی دا دنیا کی زمون دی دور کی دو طاقت دنو یو پل نیم دنیا روسو اب یا یوازی امریکی نو را ترشپیت ملک نو را جمعو دا د جهاد برکات دی امت ته هاي اے موږ له یاد دي موږ طالبانو چې دروز او د افغانستان د خلکو واړو واړو جنگ شروع شو له تاسو کې روس نواز خلکو دی وی اغل خپل طاقت پر سرګن کړ خویا که طاقت سرګن کو وی د دنیا چته چیږي بیا که وته چل نه ورته دی په پښتنو کې یو مثل مشهور دی و یو دو کسانو فرضو دی وی نو هغه یو قبل رو فرضو و یا لاندې دی ولا یو څه به تاسو خلاص هي څه په څه په خبره باندې دا هغه پاسه لچل ورته دی مې دی خو ملال دی خو فریزي مې نه الله څنګه په ذلیل او رسوایي سره هغه واپس کړ دا د امریکای حال نو غوړی د دې د شهدا او د دې د عمر برکات تا سګوره کدا سلسله جاری جاری الله دې جاری او ساتي دا مسلمانانو مدد دیو کی سمو د پس به اسرائیل او نام له شان دی دیو جن د هر ظالم د ثور د پهرا الٰه العالمین ذکر دا جهاد یو ضروره دی نو مسلمانان خو را پس امرګه شي برازي تا سګوره د خلقو صبر بچي پټوخي اپتبا او وبا باندې دا مخې وبا کې څومره خلک دنیا کې وبا راغلي خو یو د شهادت مرګ دی د الله د حبيب د امت په فرض د قیامت څومره شهداي په هر دور کې لګونه او صحیح حدیث کې راغلي یو شهید بد او یو کسانو شفاعت کوي یو شهید بس کوي دا یو کسانو شفاعت حافظ قرآن بدل سو کسانو کوي هغه حدیث کې مسندی کلام دی یو حافظ با عمل ورته حافظ نه یادې حافظ یادې خو عمل والا یادې بد عمل خو په خپل په وبال له بل بسو کی یو سړی قرآن یاد کړي خو بد عمل نه نو دې خپل په نخلاصي کې نو بل به خلاص کی با عمل عالم او حافظ بدل شو کسانو شفاعت کوي او حدیث کې علما او سندي کلام کړي او شهید به شو کسانو کوي دا او یاو کسانو بس کوي نو عرض ملا کولو ګورک کافر کله مسلط کیږي زموږ د ګناهونو د وجنا نو هغه له توبې ضرورت دی چې موږ صحیح توبه واسو ابای اته سوار د صحیح توبه مولا راځي نو ابای صحیح توبه کې چې د الله د حقونو سره تعلق لري څو شرطونه دي بیا اځه ولاسن د چې دوی به پکې نه صافي او طالب روزه توبه چې د الله د حقونو سره کوم ګناهونه تعلق لري دا غې د توبې لپاره څو شرطونه دي درې شرطونه دي او کو ور سره حق د بندګانی د بیا سلورم شرط هم ده چا نه دې جیدات قبضه کړي چا له دې تکلیف رسوله چا له دې کنځلي کړي والي ټکول دې دې داغه د حیا سره دې لوبي کړي نو دې دریو شرطونو سره سلورم شرط سره داغه نه معافي غوښتلې داغه نه سي معافي غوښتلې دا څنګه چې ورې پر دې حق او چا چا نه غلا کړي وو وې امي خې ته پټ کړي وو د به سورځي تبلیغ کول او ناراغه یا غسلې دې توبه او باسه د درځي له ګوري هغه ته تاسو توبه نه لګې چندلې وې ته موږ به د ما غوا چې د بوزې په دې بوګي به او سره بیا براله وي چې څه کو توبه او باسه کو پوهې شي په خبره باندې یو سړی د دکان والې د کورنر اغلا کړي بیا ورې سورې پټ راځي توبه او باسه وګوره ته توبه نه لګې چندلې اول ځان سره د زورو د شلو زورو ډیر شو زورو غلا وکړي هغه نقد راړه نو که هغه احسان کوي درکایي خو توبه کې دا دی چې تا د بل چا ځمکه نیولې د بل چا حق دې کابو کړي نو هغه بسکه انو چا توبه او پیژند بای ها راشه مخکي سلام دلته راشه دلته راشه غم زموږ دا دی چې سپېتا او یا کاله په اسلام کې توبه مو نه پیژنده څه پوهې د چې یو شی پیژنې نه اوبای چې یو شی پیژنې نه نو تک به توبه وباس نن دې جمعه کې خو پکار دارې چې څوک توبه خو زده کو کنه اوبای پکار دې چې توبه زده کو ورته توبه کده الله ز حقونو سره تعلق لري حقوق الله چې ورته وای نو درې شرطونه کال دی ګنا کړي شل کال دی کړي پاغه لکه خپې مان شي دا لکه به مانته پیژنې کنه چې لکه خپې مان لري توبه نه لکه هغه صحابه کرام د غزوه تبوک نه پاتې نو څنګه خپې مانو پس کور کې یړل 50 سره دې جړاو ناغه دو صحابه بډاګانو بدرین مو دمره کمزوري شول چې بیا مزل راوته نشو په مانته مو پیژندا ابو لباب رضی الله عنه الله دې مو تاسو مدینه منورې لبوشي اده مدینه ریاض الجنه تاریخي ستنی دي یو ستنی سره ذکرې استوانه ابو لبابا او ورته ذکرې استوانه توبه وې د توبې ستن او دا ابو لبابا ستن د ذکر په بني قريزه او کې نو دل تلاړو ايو ورته وای بني قريزه والے يهود وی کوم د دې خلانه را خوشو د نبی رسول الله په حکم سره خیال له مبارک به څه فیصله کوي نو دل دا سیدا ذکر ای بس بس بغیر د ذبح کول مو په وش دا سیدا سلانو کړی چې الله زړه کې او شتا خدا الله او د رسول راز فاش خیانت کې وکړو د الله حبیب صلی الله علیه و آله کور تلاړو رسای را د مسجد نبوی د ستنې سره اعلان وکړ او یو قسم دې کیا په خوراکو په اسکار چې تاسو عرش والا مالک زما توبه قبول کړل نبی رسول الله می کمال راغله بس ما ورته د الله نه بخنه غوښته کو چې دا سې کړی زم تر غفران نظم دا چې عرش والا د توبه قبول کړل نو مفسرین دي کې لسره دې پکې تي شي کله به خود شو ځکه د درې ریسه خوراکو نو کې نو به خود کې مزلبه پرانو څو بیا به وتړو تر دې چې حکم راوي د الله حبیب علیه السلام تخپل مبارک لا سکو پرې بس دغه خپل مانځه مو پیژل کنه دا چې بخت یې مالکه یې لکه بدی او درد وی چې دا ما شوک سبب از د مالک سره څنګه مخلبو ا د حشر په میدان کې چې دا ګنا ما په سر وی زب رسول الله علیه السلام د شفاعت څنګه مطالبه کو اما له څنګه هغه شفاعت کوي نو اول شی په خپل کروخ په مانځي اغا ذین فل حال داغه ما باندې لږ مونږ ورځ ورځ زر پیری توبه او باشو خوشی پریزونه چې پریری نه خو توبه نشو کنه کله نه کله ګور زګو داسې ژوند سخشي مخکې اورې تیز زلزلہ راغلی و چې زمونږ پر کې داسې زلزلہ تیز نه راغلی ما سره سم ملمانو ولا انا شو بسې لمر روډای راغلا مونږ خطر جا دی والنه داسې الله تعالی خو ګوره ارشه ته خوځي کو چې الله درا غرزیدو حکم نکړه را غرزی کیږي دمره hebat پاغه ملمنو مونږ راغی دا منی کا غیار روټای نوډوي چې تکلی کې اپ نو عالم دین د نو جوان د غوی مسوتن ز خپل مقتدیان له ترجمه کو نو ما ولې وکتل مکه لکه د زانګو په شانو زانګو له خو به حکم آبادی تر نو کړی شروع ونیږي اوس کدی کې مونږ تله د لا پردی کې د ادونو پردی معلومه شي مونږ که بس کړی دا خو په ځان سره وړي نو غل سره چې غلا وي دی ګواله ضرورتي ای جسمه کدی لیولې هغه په سر کړی نو ایماولې څنګه به د مهلت درکو کې چې رځي زلزلہ کې مروي د پردی کې د ادونو په ځان سره وړي سمو خیال د ځان سره جوړې کپري ځای یې وای زه یو بډا پکې وې نور چاو ده کوسم کړم موږ تاسو ته توبه وره توبه وره او پردې چې مسره کا بکړې غیر توبه و باسو پردې دې ذات دې هغه هغه سکو ا خل پرې جو کړه کپري دې اسو نو توبه کې دویم شرط دې چې سړي کړیا په فلحال پرې ځي چې چان دې څو شي قبضه کړې ابو انور کې ادریم شرط دا ده چې انده الله سره وعده چې بیا بد شي نو او څلورم شرط په غدوین کې تیر چې پر دې حق دې تا هغه تسکو ايو مثلا پر سره ځکه یې زموږ خوشاله خبر کا چا که د شرطونو سره صحیح توبه وشته بس ګناه معاف شو اگر کد رضی دا کار او یا کار او توقف تاسی حدیثی پاک کرا گئی که پوینو شای پا خبر اے بے اوکو بنی آدم کمزور دے و اغیو زل زد توبی دا شرطن سر صحیح توبہ استیوان پا آغا توبہ آغا ختم شوے کدے بیاو کی اغا بیانو واپس کی نو کسوک حدیث کرا گئی یو رضی یو کار او یا کار او توقف ادا دا او یاو دا سبعین لفظ دا دیروالی دا پار راگی زر پیری اوکو یو شل زره پیریو کو خو اره پیری سکڑے د توبې د شرطونو سره صحیح توبه استه بس هغه نه سزا د الله د قانون مطابق د ته معاف شوی نو الله دې مونږ ته د توبې د ذکر توفیق امراکی او د توبې دې شتو توفیق دې امراکی دا مسله دا وای په توبې باندې کم عذابونه راغلی دام الله پورته کوي چې کم را روان دي دام واپس کی کم عذابونه چې راغلی نو دام په الله لری کوي او کم چې را روان دي هغه په الله رب العزت کوي هم په الله کوي دیو جن غورا ځلی وخت دی لم سوچ پکار دی چې دا پریشانی زما د ګناهونو وجه انبیاء علی السلام خو ګناهونه نه دا عباس رضی اللہ عنہ مبارک راوی بخاری شریف حدیث سے دا عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت دے باران نکی یہ قحط دے قحط لیلی خلق پا دور کی مرازی نای عباس رضی اللہ عنہ لوئی چی تاسو با دیستیس قاموز کوئی او دعا بکوئی لیکن نبی ریح صلی اللہ علیہ وسلم چی جواندیون و مونگ با آغی دعا لمخ کے کن او زائد دنیا نلار دی تاسو اترے اطرف منزلی دو والد وی نباس رضی اللہ عنہ چه مخکشون راغا عجیب دعا دا وی رب کم مصیبت چی رازی ده گناه ده وجه لرازی او اغا پورتکی گی پسی توبه مونگ سرو نفیت نیولی ملامت ایو پخپلو کروه باره اللہ مونگا اقرار کهو ده خپلو جرمنو مونگا اقرار کهو ده خپلو گناه رو هر مصیبت رازی په گناه اپورتکی گی پسی توبه ابه اخر کې او خبر او کا وی زم ما رب زه در لمخه د دیواله وترول یو خو می ګیره سپینا دا بل استاد پیغمبر ترې ما دې مخ کې شرمنده کې په باران روه پس الله العالمین باران روه ټول مساله زم عزت مندو زم مو استادو په توبې باندې حل کیږي د الله د حبیب گناهونو نو خدای امت د تعلیم د پاره روزانه سو توبې استه سل کارته به توبه استا په هر مجلس کې صحابه کرام وای چې د الله حبیب بکنه زوم وشمیرل چې سل کارته به توبه استا یو یو مجلس کې به سلسل کارتا زما عزت مند توبې استه نو په توبه باندې راغلی اور روان ټول گناهونه رب العالمین معاف کړي. دی یونس علیہ السلام مشهور واقعا د قران شریف کې او د اهل المسلف د وقولونه چې دی عذاب لیدل او نو توبه ویستا او کنه لا عذاب نو رسول جوی عذاب پستر ګولې دو توبه ویستا قبول شوې ده د دې امت خصوصیتو څکه څوک چې پستر کو عذاب وګوري دغه وخت کې توبه نه قبلېږي اګه قبلې دې نو فرعون دومره غټه کلیمه ویلي په سمندر کې خدا عذاب په وخت کې بیا توبه او ایمان نه قبلېږي وای دا د دې قوم خصوصیت یونس علیه السلام دې له عذاب د الله په دربار راځي نو اهلی المتاریخان دا شې لیکلي دې کې خيار بشران حکم قوم کې چې خيار بشران ادا د الله رحم اې دا الله نه یریدل کی مشرانی ای که په کلی کې ظلم کیږي نو یې عذاب را نشي دا مظلوم په سر لاس کیږي او ظالم د ظلم نه منی کی دواړو سره خیر او د مظلوم هغه خیره برو نه خته چې دا زلزلې او د عذاب په شکل کې دی راشي نبی کې کافر مشران او خلک سمجدارو ایو یونس علیہ السلام خمول عذاب وارو نغتا سو گره جی بیگا با دے پکور کش پکا یا کوزی با نجیوی کتو اغا نو نیو ارتوی پخوانو پی غمبرانو چی با قوم تاوی جی عذاب رازی نو بیا ہم اکلے پرے خو بس چی دے او تے غم کوای عذاب را روان دے اے دا نبی وجود دیر لوی با برکتا جی پیغمبر جی موجودی نو عذاب نرازی هر پیغمبر چې قوم کې موجود او عذاب بن راتلو چې الله وايي هلاکول پیغمبر له به وځته د چې پیغمبر به ووته نو عذاب برار د مکی مشرکان او فخل خلید خیره ځان لکول سوره انفال کې راځي اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب علیم ایدی دوئی دا زده و دینا دا انتحا مشرکانو اکدا قرآن او دا پیغمبر پا حق یو مونگے بیاب نبنو نو پا مونکانی رو ورین دا سنوئی کجر پا حق اینو مولا دیمان توفیق راکی دا دا زده و دینا سرین کدا پیغمبر او دا کتاب پا حق او مونگا بیان دلی مخالفت کو نو پا مونکانی رو ورے او اتنا بعذاب علیم یارا ولی مونتی او بالعذاب دردناک عرشوال مالک پیغام را لی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم زما حبیب دیخو پخلی عذاب غواری وس سنگ عذاب روړي هم تاسو موجود یي د نبی وجود د عذاب درات لونه مانع ده چې کله الله او غختل چې عذاب راولي د مشرکان او د الله پیغمبر روشړلو مدینه منوره تنو په دې مقاله بدر کې رونی ول او غزور او فرعونیت او تکبر ورته ختم کو. دیو جن موسی علیہ السلام چې کله قوم ته خیر او کې الله ورته وی زما دا بندگان نن د شپې او باسا هر پیغمبر په قوم چې عذاب راځو لوط علیہ السلام ته وی ته د شپې شپې او زا ته د شپې شپې د دې نه او زا نو یونس علیہ السلام وته نو هغه قوم مشران ورته وس عذاب راځي نو یې ټول د کورونو نه صحرا ته بار راوتل. داسې مفسرین او تاریخان ذکر کړي دا مین دیو بچی جدا کوم نو مین د دلته چې زواله او بشول ته چې زواله وای دا چې صحیح توبه وستا کچا د چانه کاړه او غټه پټه کړي وا او هغه د خپل آبادی په بنیاد کې لګولې وا نو په دې بغاړه خلاصې د چې دا غاڼي پیسې والا اغروغه کوټه او نړول او غاڼي سکو حقدار ته واپس راغلی عذاب الله واپس راغلی عذاب سره دی وجنه عذابونو کې چې کله عذابونه مون جلسه جلوسو بس هغه جلوسو او جلسو کې توڑ پھوڑ وي او د ګناه د پاسه ګناه کو دا غیدار چې موږ د ټول صحیح سو کو توبه دی واپسو صحیح توبه زموږ د ټول مسلو سره د ټول مسلو حل داده چې صحیح طریقې سره موږ د الله په حضور کې توبه وباسو. وګوره څومره عذابونه چې راځي یا را روان دي نو دا د ګناهونو د وجه نه دي او چې پورته کیږي پس به پورته کیږي پس صحیح توبه به پورته کیږي. الٰہی العالمین آب په صحیح توبه پورته کوي. اگر د توبه دروازه الحمدلله کلاو دا چې نور د مغرب نه روخي نو بیا به کیږي دروازه بغتيږي. ازمو دي عالمانو چې چا د قیامت باره کې کتابونه لیکلي علامات د قیامت باره کې ویو د دنیا زن کدن دی یو د بنی آدم زن کدن دی نو د بنی آدم زن کدن چې شروع شي توبه نه قبلېږي د دنیا زن کدن به کله شروع شي نور د مغرب نه روخه پس د دنیا زن کدن سره دې پس بس رانه دوه الګا نو چې څوک نور د مغرب نه وګوري که کافر ایمان راړي اکه مؤمن د ګناهونو نه توبه وباسي نو دا توبه به ورله فائدہ ورنکي دا توبه به سونکي فائدہ به ورنکي. نو د توبې اولو یا دروازه د حدیث پاک کراغلی د مسلم شریف ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے روایت تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اللہ پلاس کمائلی قبشانی ہی فراخ کی دشپے چی دورہ دی چا گناہو نکلی و توبہ باسی غطول بولا ماف کی پتوبے پتوبے شرکم ماف کئی کفرم ماف کئی لوی گناہونم ماف کئی وارو گناہونم پی ماف کئی کچھ توبہ توبہ وی راسو پکی رستو رازی نمون دے توبہ زکر رکو تاسو کا دلماغ طالب امدر چھ طالبی لپی جدی نو گوڑو آنا دکان والا زمیدار کسو توبہ پی جدی توبہ پی جدو نا آمائی رجی پی جدی نیسا کا توبہ دے ویسا آمائی لیکن اسرے مجن پی جدی او او ای موز میو کدا بسنگا موز یا یو سڑے حج عمرہ نپی جنی یا دیسو ای حج عمرہ میو کا اس اکثر خلق دی اللہ دی طول مسلمانان حج عمرو لبوزی خوشی طریقہ خوش نکی کا تا مخی عمرہ کی مو مسجد نبیو کی ناس تو نجرالم تا بچی بیو نور ناس تو ای خاندر وی اکا صلی اللہ علیہ وسلم ویجی پینزی ویش توافو نمیو کل نتواف دا اللہ دیتا ستون بوزی کل پا گنٹا کی کی گی کل گنجی نبی سیواتے مولگی اچھے رش مشتی نو نیمہ گنٹا پی مولگی پچی اصلے وی پینزی ویش توافا میو کل نو پا پینزی ویش توافو پینزی ویش گنٹے لگی ناغنے جتا پوزو کا غبا یو چکر لتواف سبی یو چکر لے دے لے بیا میں اسے پوئی کئی آلتا ہوئی چیر سے کڑی خوچو سوا پسی دے مدینی منورینا امید دی جی بیا خو سزدہ کی کرا بیا سو کی سزدہ کی نو توبہ با اولے جی پلو گورا ما پلو گورا تر آغلے امروستی رامخ کشا لکھ حالا ہم بچے رامخ کشا مومی دو توبے ذکر شروع کرے تب انا نا لازی گنی بیا بیا تر ماخام اپریزم نا چی توبہ سدہ کئی د توبه سو شرطو نو بای ها صحیح توبه دیل وی چه منکم گناهو نا کری زلکی پیختی مانا شو زلکی پیسری پیختی مانا شو او عجیب اخ پیمان تیار عائشی بی بی رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث راغلے قربان د صحابه و د شاعر دی بخیراتو نا دیر کول چو نخرائی دی اغیوی ویداؤنی دور اغیوی بخیراتو نا کئی دو پدی پابندیو لگو نو بی بی معنی دا خبره حقیقت کم خبره خطرناکم اوی خط دیم بابا بندی لگئی زمان دا اللہ پنون نظری چیزا با دسر خبری نکو دیر امروشو خبری نکو بای صحابو لیوی لک سفارشو کئی دا لسونا متغی دیلو اے نیخ کے نئی دیلو اے لاس متغی نیخ کے نئی خبری لگو گو نیشے نو یو دو صحابی زان سربوت لل ویراده مون ببارو دریگو و جمون سلام واچه و اجازتو شی حجره تا نتب وردن نشه و بس کلی ترور سرا موانکو که ترور ماسی مور وی نو بس دی وردن نشه و بس مور دی غارتاو که عبدالعبن زبیر رضی اللہ خدای شیدی بین ها جڑلی جڑلی عدید ندیو اغیل خسن دی ترور مسلو پتا و خلقی و علم نمسلی یاده چه گورت دی سرا بایکات مکواخی و بی بی خبری ور سره وکړه نو د خپل نظر نه سلوی غلامان یو به آزاد کو بیا وړ نه کلارو نو بل به سلوی خو برابر کړ اچ بیا به مرایا شل جتا خو نظر منل او ماچ کړي دي ته زم رغو چې لچې لو پټه به په اوخ کوسه شو په مان بیا مو پی جن دکنا سلوی غلامان آزاد کله بیا به میتا غره د الله د نوم نظر منل او هغه نظر دې مات کو دومره به وجل چې لو پټه بټوله بخاری شریف حدیث ته وا اخ کل ول شو یو د توبې د فارسه دې چې سموکړي پاغه بسی په ایمان به او دا د ایمان نه خبدا مؤمن چې ګناه کده به دا شخص په ایمان چې تبه هر چا راوا او سودلې په دې سر کې ا د منافق مثال سره غټه ګناه وکړه کله یو مچ په دې پوزه کې دا سو وی شلو څوک چې په خپل ګناه په ایمان شو بوج تراغه د ایمان نه خبره یو د توبې لپاره شرط ده دیم دار فی الحال به پریزي دا دریم شرط او دریم دار آینده به الله سره وعده وکړي چې بیا به زدا شي نکو با بیا به زدا شي نکو وګوره توبې سره الہ الا الله رب العزت خپل یت فراح کی چې چا د ورځې ګناهونه کړی چې د شپې معاف او د شپې لاس فراخه کی چې چا د ورځې چې چا د شپې کړی چا ورته معاف کی ادا د توبې دروازه به تر دې کلاوي تر دې چنور به کوم دې نه روخي نور به د مغرب نه روخيږي لا اروح فخلو ګناهونه باندې ختمان کیا پکار دا او د خپل ګناهونو اقرار پکار دې ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت سے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ بی بی فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ویو بند چې کله د خپل ګنا اقرار کی یا والله زه مختور نه مجرم او به توبه وستا نو الله بد د توبه قبول کی د خپل ګنا اقرار یا او زه الله مختور نه او به د اقرار نفس توبه وستا نو الہ العالمین بد د ګناهونه معاف کی ولا مسلمانانو باندې تکلیف ته مون او دا اسلام یو رشتہ ده نن د ټول مسلمانانو چې چا کی ایمان سره چا سره هر سره په دې خفنه چې دې غریبانو د خوراک سهال له علاج سهال له پس کولونو ورته بمباری کوي پاس پتاونو ورته بمباری کوي نبی رسول اسلام په یو غزا کې توجه مولا دا حدیث چې زه بیا شاناورم چې را لې ورولې یا ټول به داري نو صحابه کرام ته وای وای په مدینه کې څه خلق ده تاسو چې په کوم غزا کا وای سفر کا وای ځان کړه وای پورا پورا قدم په قدم کې در سره په اجر کې شریک په اجر کې شي تاسو سره شریک نه ورته قربان دا څنګه مونگ دلتا پا گرمو و تکلیفونو کیو دشمن سره مقابله کی ای پا کور که ناس دی او اجر که مونگ سر شریک دی ویزلی استاسو سره خوصو در دو وجه نبن دی تکورا پا یو تکلیف د یو مسلمان با سمر سمر خلقو لبخنه کئی قسم دی چې په اجر که بایی سر شریک و چیز رسی اس گورا زنانا پا مسلو ناس دی سو کوئی صدو آولو کو سو کو نو کم اجر چې الله یې ورکړي د چا زړه ور سره مرګره دی دیو جنا سکال موږ حرم شریف کې ناشو زه عالم دا مسلو کو دا دام دا وی ګوره چې چې وسو یو حج عمرې لږی نو دې لاړش انو دور د نور خرګل چې وزره دې خوځلې حج کې دی عمره کې دی وی دې له بل لا اجر ورکړي دا مسله دا و یو سره دې والله ولا وسو ور کړو دې پیسې لګي جمعاتونه جوړای مدرسې جوړای کونډې یتیمانان فالي یو غریب سړی دی دې د زړونو تمنا کوي کاش چې ما سره د شپالوي چې مام په جمعاتونه او مدرسې جوړې کړي مام په کونډې یتیمانان فالل دی دلته الله را عمر سکے اجر ورکړي یو سړی سره الله مال ورکړي او هغه په ګناهونه کوي شرابونه او د خلکو بې عزتۍ او قتل او قتال یو سړی غریب دی او د سره دی وای ک ما سره یې ک ما هم دا څه کارو نه کوي نو څه شیشته ده نو په ګناه کې څه شو په ګناه کې ور سره شریک شو نیت سمول په کار دی وای زه پوندو ټول زنانه او نارینه ول په کار دی چې دغه مسلمانانو سره سو کی او الحمدلله چې ایمان یې زړی سره دی زړی یې سره دی پریشانی یې سره ده خفقان یې سره ده تکلیف یې سره ده او دا د رسول الله علیه السلام غ پیغام د بخاری شریف حدیث ته وایي مسلمانان ټول په شان د جسد واحد دي ګور کله ګوته خوږي یو پیغام خوب نه ده کوي وایي ګوته به خوږي دا کله غوږ خوږي ټول بدن شوږي راو کا او د غوږ د وجه ټول بدن تبي دی ولې کله سترګه خوږي کله غا خوږي دا چې چا کې ایمان وي ا د دنیا په یو غټ کې مسلمان په څه تکلیف دي بچې دې په وتر دی دو دا د ایمان غرشته ده دا د ایمان غسه ده رشته ده اګه دې په ول در دی دو ته د زړه کې په څه خفقان را نغه وګوره یا په کار ده الله حبيب وي تمام مؤمنان په شان د جسد واحد دي کيو اندام له تکلیف وي نو ټول بدن غیله شو ګرم کوي او دا غیله وجنه سکے دا غیله وجنه هغه طبيب دی ولې نو مسلمانانو ته پکار دی چې په غم کې کده فلسطین والدی ک نور مسلمانان دی دای سره په غم او تکلیف کې ځان سکی دی کې ور سره شامل کی د چا چې سو وس کیږي د وس مطابق کارو کیو که څه به وسید او نظر خو یې سده زړه خو یې سره لکه تاسو حدیث واورئ چې نبی رسول الله په مدینه کې څه خلک دي کورونو کې ناز دي کو جتا سو شک وای ای در سره په اجر او ثواب کې څه دي په اجر او ثواب کې در سره مرګ نه دي ته زما عزت مندو زمونږ استادو د ټولو مسلو حل سره چې صحیح توبه واسو اے مخکې چې شي ورته زغورې د باندې مسلمانان دي او د ځواني یو وخت ګډ وډ تیر کړي اگر یو کس راغلی عمره د کولا ډېر خوشاله شو دا بچې ولوي زو وینا مانه مرزونه قضا شوی بس نور وست نیشه هر موز سره یو موز را کرزو یو موز سره سکو یو موز را کرزو بعضی مسلمانان دی بس علماؤن اوریدری او دیڑکی ویری که اللہ ترسو جوانده ما خوشل کالا و دور کالا مرزونه نی کلی نو هر موز سره سکه یو موز قضا را کرزوی داد اللہ خوف ده چی پس لکی راغلی دیتا توبه وی دیتا سوی او غټه توبه غره دا د جديده پښتانه بالکل نه تیاریږي مسلمانان چې پردي حقونه حقداران ته سقول واپس کو پردي حق حقداران ته واپس کو د چا چې ذات دی نیولې د چا چې پک دی نیولې خاص کر خوین دي پښتنو کې د خپل د سلیشتا برخه لیشته کو سو ورګي چې تګي مګي ور سره وکي چې دا غي مثال په تور شول روپې راځي نو چا په پینځره دا کړی چا په دوور دا کړی آسي په ټول دا کړی دا مې یو قسمه د تاسو سره دی شړی شول روپې دی تا په څه طریقې په ټګي ور سره وکا او هغه نه پته لري آسي نه را کوي زه یې شروع کړه پینځو خو را کوي دا پورا سره پورا پورا حق په لو حقدارانو ته زما عزت مند ورکول او خوشحالي په جیدادونو کې نه دا علام متصل خیم ولازم له برت جوړ کی ډیر خلک دی نه جیداد تا ژوند خدمت زار دی کور ایک نه کور ایږي ډیر خلک دی جیداد اشتخو په مصیبتونو پټا کړو دی رزق ډیر دل دا په جیدادونو نه دی د باز خلکو سوره سوره جیدادونه یو خيار سره زموند کلی معتبر خلکو کې نرماله او رسمي او جمعات لغام چې یو کتل وي زموږ د محلي ټول غریبانان په دې سب کې داس وي بیا چې یو کتل جامع له مال صفاوي او دې پټي کې په پرخو ګرځېدل نه یې غو سپلای پاريش کړی ما پاره د پرخو دغه موږ پرتی وي او یو لوی اسویلې مې کوی ما وې کا چې زموږ جیداد نه وي ته د لوبې سب کوم وړاندې ولې نه کړ اې دې په لګره دی یو سړی یو زرز مکه نشه د قبر عمره نشته چې قبر په کې جوړ کی خړوم بي صف اروه خراجي وړه او دی یو سړی دې ټولې جلبې دا جیداد دی او چې ته لوبې سب کې چاونه لیدو کوم یو کامیاب دی تاسو لوا ور کامیابی نه کامی په جندل پکار دی بخاری شریف کې دا روایت راغله مسلم شریف هم دی یو زنانه دریو ماشومانو وای ماشوموالی کی خبری کړی د صحیح سند مطابق دین علاوه کرور مفسرین ذکر کړی خو هغه سندی ثابت ندی دریو کاس ماشومانو په ماشوموالی کی خبری او په کتاب دی یو زنانه بچی ته پای ورکول تی کې اوسره پاس سور دی او په ډېر یو عجیب شان کې روان دی دا زنانه چې هغه او قتل وای الله زما دا بچی امداد کی نو بچی پای د مور پرې خپل او ایمان دی الله دې دغه ته نه کوي څه پوه شو په خبره حدیث د بخاری شریف بیا مور بچی د پای ور کوي لیک یو وینځ روانه د خلک ته کوي ا د روح په جوړای سو کولې اغلال کړي سو څه ا بس هغه غریب صبر کوي نو دا زنانه وي الله زما دا بچی دې دغه ته مگر دے نو بیا بچی د مور پای پرې خپل وی الله دې ما دې غوندي کې چې مظلوم انا صبر کوي تو ګور ځینی وخت دې سوچ پکار دې سجشته نه غل بام ته وې اجازه نه ډوبې سپونه باندې نو اسو دې جمعات له وخت را نه او دا غبل رس سل پسل می خړمبه سب څخه چې خیره نیم چې ترجمه سر را ګر نو کو زیرې دل چاله پکار دې تاسو لوا اباي زیرې دل له پکار دې باز غریبانان خلک ګورا مونږ سره باید غریبانه خلک درس کیږي زه ذکر کوم کله نه کله خبره وکړم غریبانه خلک کی راشي نو بعد درځي غریبانه نو مزدوري کوي بیا ال تنور نه تیار روډي اوس اجه کوم مالدار دی ال تنور شي ای بوڑا غګلی هغه له وور بلې څومره تکلیف شو زه غریبانه ژوند د مالدارو رسی دا د مالدارو نه ډېر خده وګوره زموږ استادو د ټول مسلو حل دا زمای عزت مندو په صحیح توبه کې دي چې موږ تاسو صحیح توبه الله توبه زو دا یو مسله ده بار بار شوې ده او تاسو نور علماو نه اوري تاسو بندا د زړه تمنای چې ما الله پس خوشاله کړي روی پتی ټولو اعمالو کې الله د ټولو نه زیات پس خوشالي په موږ خوشالي کې پروژه خوشالي وې پټولو اعمالو کې د رب العالمین د خوشالۍ فیصله چې یو ګناهګار صحیح توبه وباسي یو ګناهګار سره د صحیح توبه وباسي ادا د الله د خدای توبه او د الوهیت اقرار نه چې اوسره وې رب ما دا ګناه کړی او تعالی معلومه ده چې قادر یې چې ما په دیونی سي دنیا آخرت کې اته قادر یې چې ما فکر حدیث کې مداسر راغلی وای کله یو بنده جاړي په ګناه الله او خزما دا بنده پوي چې دې او رښتا هغه د دې ګناه را خبر دی او په دې نیولم کولې شي او دا معاف کولم کولې شي ملائکه وروي گواشه دې مې سکو دې مې معاف کو نو توبه غره د الله د خدای توب د الوهیت یو اقرار دی چې او رښتا هغه د بد او اعمال ګناون نه خبر دی ځکه وو ګناه موږ داسې پټکړي چې سکم نه خبر رب کو خبردار وکړه نو یو دی کی د الله پاغه علم محیط باندې کی دراله چې خلق خو نه خبر خو چې د چا نقصان میکړي او د چا نافرمانی میکړي ا خبردار دی اګه ز توبه او نباسم نو هغه ما دنیا خیرت کی پدی دی ویش او کما توبه وستا نو الله قادر دی چې معاف کوي ګور په توبه سره الله سکے دیو جن بازی اهل علم دی کتابونو کې لیکلي و یو ځل چې توبه وسته بیا دې پکې دا شکونه نه کوي دا ګناه مې معاف شو غنه چې رب وای معاف نکا چې رب وای چې معاف نکا نو بیا پکې شپاتې شو الٰه العالمین د خپل بندگانو ګناهونه معاف کوي اپ عجیب انداز کې وای سوره توبه کې وای او لسم فارکی أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ وَيَا زَمَانِ بَنِدِگانُ لَفَتَ نِشْتَا شِدَ دَيْدَا سِ رَبْ دَي شِيَا غَ بَنِدِگانُ كُتُولُ مُرْ گُنَاهُ نَكُلِي خُتُوبَ وَبَاسِ تُوبَ قَبْلَي أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ایا دای لپس نشته چې الله د بندګانو توبه قبلې او کله وای نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم زما حبیب زما دا بندګان خبردار کا چې ډیر بخون کې او ډیر مهربانه کله وای قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله وای حبیب او یا رب وای ازما بندگانو او دی کی وجیب شان دی وای आवाज پیغمبران او دا پاکان او نیکان می بندگان دی اے په گناہونو کا کړو یا عبادی تاسو زما بندگان ای زما د رحمت تنا امید نشئی زه هر کس مټول ګناهونه معاف کو نو په صحیح توبه رب العالمین د بندګانو ډیر زیات خوشحالي ډیر زیات خوشحالي او اروخ ګرا توبه استل پکار دی خاص کر د پښمنی وخت الله دې موږ ته سرور له توفیق راکړي او ورته کله مقصد مخیل شي دا بټای تیرې وی نو چا دا بټای لپاره شو ګیرته راکړی تاسو نو اکه یو شپه اور بل کړی دا نو ساری ګنو ورونو پوارو وجلې چې ته کوم له تاوان لا کې څه کال هله ګرالې وی څه کا اثر یې له بابا کيو بچې اور لدی چې او درو له جبای بټای له وغو د شوی ساری به مړای نه لسی کنه دوبو نمبر جیوی نو خلک و یېره کوبو نمبر نی غفقت به شو دا چې یو مقصد مخله شنو الله مو به د شپې را پاسي د شپې سره تهجد کی تهجد کی په اخر کې خپل ټول ګناهونه ځان لمخې لګي او د الله نه بخنه غواړي. دغه الله به د قران د دې آیاتونو په صفاتو کې راولي. رب العالمین د خپل باز ګناهګار او بندګانو صفات بیانې کلوي. والمستغفرین بالاسحار زما دا بندگان مان بخنه غواړي په اوقات د پښمنۍ کې د پښمنۍ په اوقات کې بخنه غواړي. دا غره د بخنې توبې د فارس شي بهترین وقت دی. زمو علماء لیکلي او کسوې مسجد تر عالم او په خاوه جماعتونو کې رانه نه و. زمو وخت کې دی وی نو بای زمو وخت کې سي جماعتونو د مولا دی وی یادي اما شران ګور مشران د شړشم او د تیلو دیو به پایوله ځکه د خارو تیل بدوی کوي. نو مشران له په جماعت کې بدوی والے شي سي دا شهید نه لاټین باټین لاړو ځکه لاټین کې د خارو تیل واځي نه بوی نه راوځي. نو د شړشم دیو په بلې دا نوې مسجد تر عالم پښمنه او د ګټ جړارو چي وی رب العالمین تا حکم کړه او ما عبادت کو اوس پښمنه نه ما ته ګناهونه معاف کړي. وی چې موږ کو ابن مسعود رضی الله عنه د جلیل القدر صحابي چې اهل الملک دي د خلفای راشدین او نفس افقه الصحابه بعد الخلفای الاربعه د خلفای اربعه د سلور خلیفګان او رس پټول صحابو کې بدین پوهه سوق دي ابن مسعود رضی اللہ عنہ جاری چې دوا پښمنه دې اوس باندې بخره وي. نو د پښمنۍ په اوقاتو کې سړی خپل ګناهونه مخې لګي او رب العالمین ته سږي. زموږ ګورډر ټول هغه تاسو ګورې سار نه جوړ د خلق له اوشه ته تر ماخامه پورې سمرا بسیات تر اوسي اچې کله نه سبا شوه دې سترګو سس دې د لوکل دې غوګونو سس اورې د لوکل زمونږ د زړه سوچ هم ګوره ګټ وړ دی. کله دې پر غوره په موز ولاړ یو خو زړه کې څه کو سوچونه بده ګناه دي سوچونه بده بل د تکلیف دي سوچونه فکرونه بده بل د ضرر او د تکلیف رسول دي. د چې الله زمونږ د زړه سوچونه د سترګو قتل د غوګونو اورې د سوچونه فکرونه بټول زمای عزت مندو سکی دا د خپل رضا په بنیاد باندې کی نو بار بار او ډېر ډېر توبې ستل دا ریګوره کوم ژوند کې علماء وي نو په کار د قنوت نازله شروع کی. رسول الله عليه السلام چې کله مجاهدین او صحابو له تکلیفو دای په قنوت نازله کول پټول منزلو کې ثابت را بعض علماء وي چې افضل ده چې د سبب مشکلي کله پټول منځونو کې د الله حبیب علیه السلام سکړي قنوت نازله کړي او د نسخې دلیل نشته چې کني پای پدی مسکی منسوخ نه او پدی منسوخ صحیح بدغه ځکه نسخه به دلیل ورشي مله جوشه وی دا شی منسوخ ده نو منسوخ د پاره به دلیل خای ک دلیل وی خو نسخه صحیح ده او ک دلیل نی نو دی عرب علماو کې باهام کې ماسوتن کې پدی ټول منځونو کې قنوت نازله کوي. دا د خپل پیغمبر یو سنت طریقه را چې په مسلمانانو تکلیف ده د قنوت نازله طریقه دا ده چې رکو نفس سره په قومه کې پورته شي امام دعاګانې کوي مسلمانانو ته کفار او تخیری کوي او دا نور به امین کوي یا په دې کې لاس پورته کولم په قنوت کې لاس پورته کول په صحیح سند دا عبد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ثابت دی. عزیز فقہا و احناف کے امام یوسف رحم اللہ عبد اللہ سوچتو لو قائل ہے لمون دا عمل خدا سے لے کے چا سو کل کنا نو بدل دا کافر کئی دی پیو سات اللہ نے منتا سو حرم میں شریفین لبو جی ال تے جو کوئی در کئی پسوں کا سان لو گورے جلا سے سکڑی لا سے پور دگڑی دل تا ہوا په خوا بری خلق دی چی کو دخان جند خان دی دیو جن د حج په فواید او علماء دام لیکلي چې د علماء په نظریه کې توصیه راشي دلته وګورئ د پرفولیا دین وکتل نو دې بڑکې یو مقتدی ولا وی چې چار فلیا دین کول یاره استاد وای ما غوې چې رانی سمې نو دې ورو یې غلطی دې کړې چې رانی ولې دې او هغه اسلامي امینو کو پتا وا نل تاسو په امین پتا وا کې چاله دلته تړلې چې دلته تړلې ها اچھا پکې دا ذکر یې ساده کړو راځه یو نو پیډه وګوري او دې دې کې په دې باندې مليانو پیریان راځي ان ته پیریان دې کنه راځي چې دې وایي چې پیریان را باندې راځي نو په جیل لا به تر تکای نو ته چې دل تخلق په بازي سنتو تکې نو په کار دې ان ته ځاده گزار ورکې کړي نو دې حج سره نظریه کې توسيع راشي دې وجنه د جامعې د طلباء او دا غوې د جامعات او طلباء چون کې له فقه اربعه پڑھاوي تروس علیکم مدارس کی سلور واړه فکه پڑھاوی دي اوس له طالبانو کمزوري ته وکړه چې لکه خپل ملک لو غريو فکه حنفي پڑھاوی کی کوم چازده نه کا نه چې دی له وکړل نو غدري فکه لری کی اوس حنبلی فکه پڑھاوی دغه طالبان غسلور واړه څه شي کوله یادونه دي شي دیو جن راغلی چې اخر کې به مدینه مروره ته دین بیا واپس تاسو ګورئ چې دلته چا یو سنت دی او پاغي دا ټول خلک عمل کوي بل په بل وکړي نو خلک ولا ګوري وای دا څه شی او هغه ځکه دا شی نشته ما باندې نه پوه پکې نه شی یو څه یو کا تبلیغ کې بغیر چې دوه لاړو نو ما سره ملاو شو ته حرم شریف ویرا ما دې ګر نه پس ساری مز نه پس خلک نفل کوي ما ډېر پرې کړو هم دې کیږي دا کې ورولو میدا د دین حصہ دا د ری مسلک دی مذهب دی پتا کو څنګه نه فون نه منګی ته باندې شي څه پوښې په خبره باندې نو هغه دې چې چاله پته نه نه به خلق باندې کوي و یې رضا شي باندې کوي نو زما عزت مندو چې موږ تاسو خپل ځایونو کې څومره امامان دي خپل امامان لوایو چې وايي مسلمانانو باندې تکلیف دی او په دې تکلیف په وخت کې نبی رحمه السلام قنوت نازله کوله په مسجد شو کې ماخام کې کوله کب مسجد مو په سمه راغه سنت طریقه اته خامہ خطا سوای نو سبق کوی کوي کنه اب نو سبق په مسجد قنوت نازله په کار را دا مسلمانان په خپل دعاګانو کې شامل کړي چې زړه زموږ د چا سره ای زړه مو زما عزت مند د اسرای الٰه العالمینا زمون خاتمه په ایمان کې الله ز خراب خاتمه نه ورساته رب العالمین دې دغه مسلمانانو مدد او نصرت وکي د فلسطین د مظلومانو مدد وکي الٰه العالمین څومره شهداي دې شهادت قبول کړي او رب العالمین دې مدد او نصرت وکي ټول مسلمانانو ملکونو له توفیق ورکي چې دغه مظلومانو مدد او نصرت وکي الله يهود اسرائيل او د دې څومره معاونین دي او د يهودو چې څومره بچي دي الله ټول پاسماني او عذابونو باندې هلاک او تباہ کړي الٰه العالمین د دوی د شر او فساد نه امت ته نجات ورکړي رب العالمین بیت المقدس د دې يهودو د لاس او رب العالمین آزاد کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار